to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Według francuskich śledczych pożar katedry prawdopodobnie spowodowało przypadkowe zaproszenie ognia. Były wiceminister finansów Jarosław Denneman zeznawał przed Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT. Jest coraz więcej wypadków z udziałem jednośladów, alarmują eksperci. Pożar, który zniszczył Notre Dame, prawdopodobnie został wzniecony przypadkowo, poinformowała paryska prokuratura. Według ekspertów jest za wcześnie, by oszacować koszt odbudowy, ale prawdopodobnie będą to setki milionów euro. Jak donoszą media, francuscy miliarderzy wręcz licytują się, kto da więcej na ratowanie świątyni. Aby przywrócić jej świetność, konieczna jest współpraca ekspertów. Według profesora Jakuba Lewickiego, mazowieckiego konserwatora zabytków, to będzie duży wysiłek, ale możliwy do wykonania nawet w ciągu 5 lat. Nie widzę żadnego problemu w dokonaniu odbudowy. W Europie mieliśmy wiele zabytków w dużo większym stopniu zniszczonych. Na przykład zniszczona trzęsieniem ziemi bazylika w Asyżu świętego Franciszka. Unikalne freski Giotta też zostały dość szybko otworzone. Dla mnie szczególnie ważne były witraże. Bożena Boba-Dyga, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki. Witraże mogła uszkodzić ołowianka. Ołów jest bardzo łatwo topliwym materiałem. Szkła mogły po prostu powypadać lub popękać. Mnóstwo elementów architektury tej świątyni wykonane jest w pięknym dębowym drewnie. Profesor Janusz Smaza, Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki ASP. Czyli prace stolarskie, ciesielskie, snycerskie. Trzeba te zespoły zebrać, trzeba wszystkie douczyć, żebyśmy podjęli rekonstrukcję tego obiektu. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Polska także obiecała pomoc. Jak podkreślił premier, bardzo przydatni mogą być nasi konserwatorzy dzieł sztuki. Więcej informacji, komentarzy i analiz po pożarze katedry Notre Dame można znaleźć na stronie portalu polskieradio24.pl. W 2015 roku zabrakło czasu, by wprowadzić w życie kolejną nowelizację ustawy o VAT przed końcem kadencji Sejmu, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT były wiceminister finansów Jarosław Denneman. Wiceprzewodniczący komisji poseł PiS Kazimierz Smoliński uważa, że z tego przesłuchania wynika, iż w ostatnim roku rządów PO-PSL nie było w resorcie finansów chęci do wprowadzenia zmian uszczelniających system. Świadek powiedział, że priorytetem dla ministerstwa była nowelizacja ordynacji podatkowej. To jest tłumaczenie moim zdaniem niewłaściwe i trudno je uznać za jakiekolwiek właściwe wytłumaczenie braku działań, ponieważ w tak wielkim ministerstwie rzadko się zdarza, żeby pracowano nad jedną ustawą, tak? Przecież tam są, można mówić, o tysiącach ludzi, którzy mogą wiele ustaw naraz prowadzić. Zbigniew Konwiński z PO stwierdził, że świadek nie powiedział nic, czego posłowie nie wiedzieliby już z dokumentów. Co jest też powszechną wiedzą, to że w 2015 roku uchwaliliśmy odwrócony VAT na elektronikę, to że PiS nam zarzuca, że zrobiliśmy to zbyt późno, że zbyt długo to trwało, a z drugiej strony, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, które badało sprawę, nie dopatrzyło się żadnych prac, które by spowalniały to ze strony pracowników Ministerstwa Finansów czy na etapie prac parlamentarnych, więc nic nowego się nie dowiedzieliśmy. W przyszłą środę ma zeznawać były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Z grupą nauczycieli spotkał się w Kole w Wielkopolsce Andrzej Duda. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z różnych organizacji, w tym dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. To była bardzo dobra rozmowa, która dotyczyła w głównej mierze podwyżek, ale środowisko nauczycielskie podkreśla także fakt, że oświata wymaga reformy. Bardzo silnie podkreślało, że trzeba rozmawiać. Błażej Spychalski dodał, że prezydent na spotkaniu z nauczycielami zobowiązał się, że przedstawi ich postulaty wicepremier Beacie Szydło. Ma ona przewodniczyć czwartkowym rozmowom rządu ze związkami zawodowymi. Jest coraz więcej wypadków z udziałem jednośladów, alarmuje Instytut Transportu Samochodowego. Chodzi zarówno o rowery, skutery, jak i motocykle. W ubiegłym roku na drogach zginęło prawie 290 rowerzystów. Jesteśmy na 4. miejscu w Unii, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne wśród rowerzystów. Jak mówi Anna Zielińska z ITS, zarówno kierowcy, jak i sami cykliści nie potrafią dostosować jazdy do warunków. Jeżeli na skrzyżowaniu mamy ograniczoną widoczność, to wtedy nawet chcąc obserwować często nie widzimy po prostu, a jednoślady się na tyle szybko zbliżają i na tyle są nieduże, że są mniej identyfikowane w ruchu drogowym. Popełniamy błędy w obserwacji zarówno kierowcy samochodów, jak i kierowcy jednośladów. Rośnie także liczba wypadków motocyklistów. Według ITS są oni najbardziej narażeni na śmierć na drodze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mówiłem, że będzie piosenkowo. Mówiłem, że będą artyści, którzy przewijali się przez Magla, ale postarałem się wyciągnąć coś, czego jeszcze nie było. Bo tutaj tak, śpiewał Sama Midon, nasz ulubiony. No, a z drugiej strony to jest płyta Nothing Matters pana Benjamina Lazara Davisa, który na co dzień grywa głównie w zespole, no właśnie, zawsze zapominam, jak ten się... The Beatles. No nie, ani nie Scorpions, nie. Też nie do końca ten... już wiem, Okkerville River. Taki zespół, który też był u nas. A nie, był. Nawet nie wiem, czy ty kiedyś nie przynosiłeś też. Ja? Taki, tak. No to jest taki nowofolkowej sceny. No cała płyta solowa pana Benjamina jest przeróżna. Ma przeróżne odsłony, ale ten duet z Sama Mamidonem jakoś tak szczególnie zapadł mi w pamięci i fajnie się chyba wmiksował w dzisiejszą audycję. My Legan Love, tak nazywał się utwór, a Sam Amidon pojawi się jeszcze w audycji za momencik. Sam ze sobą, dobrze się mam. Sam ze sobą, taka piosenka. Tak się pojawia. Pamiętasz Agniecha? No, tańczyłaś przy niej. No dobra, ale dzisiaj jest wielki tydzień, nie będzie żadnych tańców. Di Perspektive. To już ostatnie spotkanie z tą płytką, gdyż ona się nam tu wszystkim spodobała. Tym wszystkim, co są na terenie naszego zakładu pracy. No i ten zapowiadany, co to miało być? Te krople dżu. No proszę, tak to ładnie zagrało. I trąbeczka, i basóweczka, i wszystko się zgadza. No to u mnie teraz będzie Sam Amidon. Z płyty dosyć nietypowej. Sam Amidon? Sam Amidon, tak, już bez duetu. Z płyty nietypowej, ale bardzo polecam płytę, która wyszła w wytwórni Sadik jeszcze w 2017 roku. Jest to tak zwany Tribute to Connie Converse. O pani Connie Converse opowiadałem przy okazji zebranych nagrań How Sad, How Lovely z 2009 roku. No to jest taka bardzo, bardzo legendarna postać, która zaczynała podobno nawet przed gdzieś tam Bobem Dylanem śpiewała pieśni, które zostały dopiero później odkryte, bo nie pojawiła się wcześniej żadna płyta, ale pieśni zostały, jak się okazało, nagrane na jakąś kasetę i odkryte w 2004 roku. Tak. Za sprawą Davida Garlanda. No i płyta, która nazywa się Venitia Venitis, Tribute to Coni Converse z wytwórni Sadik, zbiera te wszystkie pieśni, a wykonują przeróżni wykonawcy. Bardzo polecam, bo to jest bardzo taka eklektyczna z jednej strony płyta, ale bardzo mocne teksty, a to początek lat 60. czy koniec nawet 50. Zaraz to jeszcze sprawdzę. No i kiedyś bym chciał też przypomnieć oryginały, które już w Maglu się pojawiały. Sama Midon tym razem zaśpiewa panią Coni Converse piosenka Trouble. Since we met, the world's been upside down. And if you don't stop troubling me, you'll drive me out of town. And if you go away, as trouble ought to do, where will I find another soul to tell my trouble to? My bed is made of stone. A star has burnt my eye. I'm going down to the willow tree, teach her how to cry. But if you go away, as trouble ought to do, where will I find another soul to tell my trouble to? They bid me wear my hat, put on a nice new gown. I toss my bonnet over the roof, but I guess it won't come down. But if you go away, as trouble ought to do, where will I find another soul to tell my trouble to? Coni Converse, lata 50. Przyniosę oryginalne też nagrania, chociaż sama Midon zrobił to rewelacyjnie, no i po swojemu, co też jest istotne i ważne, a myślę, że to się ładnie połączy z tym, co tutaj szykujesz. To się bardzo ładnie połączy. To jest w zasadzie ta sama piosenka, tylko że ona będzie po polsku teraz. Przetłumaczona. Nie, to mnie się wydaje, że ten sama Midon przetłumaczył, gdyż ta piosenka została nagrana w 52 roku, proszę państwa, w sierpniu. No, ale to właśnie pani Coni Converse też lata 50, więc... No to może to jest po prostu, korespondent sobie internetem posłali, zaśpiewa, proszę państwa, tę pieśń Izydor Muras. Zamieszkały w Redkach, powiat Łowicz. I to jest taka piosenka troszkę o nas, rzekłbym, gdyż tytuł brzmi Ślidwaj dziadowie po ubitej sosie. Po ubitej sosie, kurczę. Ubitej i odruchowo chcesz mieć susie, a to sosie. A podczas suszy sosa... No bardzo proszę już, bo się język mi poplątał. Ślidwaj dziadowie po ubitej sosie. Obaj prawie nas jadło tego bose. Karczmę napotkali i do niej skręcili. Bieda grosza nie ma, wódkę byśmy pili. Jeden się obejrzał, patrzy, powóz jedzie. Mówi do kolegi, zaraz wódka będzie. Układ noś się w rowie, a zebyś nie dysał. a gdy pan nadjedzie, żeby nie usłyszał. A gdy pan nadjechał, pyta, co się stało. Panie, panu Lewku, martwe leży ciało. Pan się ulitował, rubla podarował, aby ten podróżny to ciało pochował. A gdy pan odjechał, ten podnosi głowę, mówi do kolegi, oddaj psia połowę. Furman się obejrzał i mówi do pana, nie była to śmierć prawdziwa, ale oszukana. Pan z powozu skoczył i swych luk nie stędzi. Wziął batu od porala, za dziadami pędzi. Ten, co z martwych powstał, 150 dostał, a ten, co był żywy, jas uciekł pokrzywy. Pokrzywy. No to taka cała opowieść prawdziwa. To ja jeszcze pozostanę przy płycie Tribute to Coney Converse. Tym razem Cassandra Jenkins bardzo ładnie zresztą wykonał utwór Honey Bee. No, ładna piosenka taka ta. No, taka ładna. No dobrze. To wracamy do języka ojczystego, co to ja rozumiem. Teraz na okoliczność Wielkanocy może się państwu przydarzyć, na przykład, że przyjdą koguciarze, chociaż to już się bardzo rzadko zdarza. A nagranie pochodzi z 59 roku, dokonanego w Strugience. No i nie wiem, czy poza Strugienką... Nie, w ogóle nie wiem, czy jeszcze koguciarze chodzą, ale tam, gdzie chodzili oni z kogutkiem w pierwszy dzień Wielkanocy i gdyby państwo nie chciało tym chłopcom na przykład, którzy tam się zbierają jako ci koguciarze przekazać jakieś datki na dyngusa, to mogą oni państwu, czego oczywiście nie życzę, zaśpiewać następujące słowa. A tu w tej chałupce są tu same głupce. No właśnie, i to chciałem państwu ku przestrodze zaprezentować taką pieśń. A tu w tej chałupce są tu same głupce, są tu same głupce. Nikomu nie dają i sami nie mają, i sami nie mają. Matecki, matecki, kaście swej córecki, kaście swej córecki. Do kościoła bieście, z kościoła przyjdziecie, to nam dęku zdacie. Nie dacie, nie dacie, żadnego jajecka, żadnego jajecka. Rozstawcie, zostawcie dla małego dziecka, dla małego dziecka. O, o. Dla małego dziecka. No to, no dobrze, nie wiem jak to się połączy, ale u mnie głosy ludzkie, pan Jose Gonzalez, znany pewnie państwu, u nas no, też bywał w naszej audycji, natomiast utwór nietypowy, bo mówiłem, że będę tak grzebał troszkę w takich mniej typowych, bo utwór pana Artura Russella, bardzo ważna postać dla ludzi, którzy się interesują muzyką, no nie tylko elektroniczną, i Jose Gonzalez zaśpiewał bardzo, bardzo pięknie ten utwór. This is how we walk on the moon. Taki znany dosyć Artura Russella. Mm-hmm. Utwór, proszę bardzo. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny move. It's all I need and I jump over. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Thank you. says how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. Jose Gonzalez, no przepięknie sobie poradził z Arturem Russellem. To jest taki, to jest płyta, która nazywa się Master Mix Red Hot i Artur Russell. To polecam, bo tam jeszcze się dzieje. Oczywiście przeróżni goście na płycie. No właśnie. No teraz będzie równie pięknie. Czeremszyna, której dawno już u nas nie było, zakolegowany zespół. Także ze wschodu pieśń. Płyta nosi tytuł Tęsknoty, ukazała się w roku ubiegłym, a tytuł pieśni, proszę państwa, Czerez Pole. Bye. No to zrobi nam się w audycji bardzo eklektycznie, no ale to no. Właśnie się nazywa Magiel Wagi, bo maglujemy tu przeróżnie. Bo przynoszę płytę, którą już kiedyś tutaj prezentowałem, to jest słynni Blind Boys of Alabama, ale płyta I Will Find a Way, gdzie panowie pozapraszali artystów przeróżnych. No i tu bardzo ładne połączenie razem z Justinem Vernonem, z zespołu Bon Iver, między innymi, w pieśni Ever Grain of Sand. Proszę, będzie tak amerykańsko, ale bardzo mocna pieśń, bardzo ładnie to zabrzmi moim zdaniem. Tutaj się jakoś to miksuje tak dziwnie troszkę, ale proszę bardzo. Summer's dream. and the chill of a wintry light, in the bitter dance of loneliness, fading into space, in the broken mirror of innocence, on each forgotten face. I hear the ancient footsteps like the motion of the sea. Sometimes I turn, there's someone there, but the times there's only me. I'm hanging in the balance with the reality of man, like every sparrow falling, like every grain of sand. No i tak ładnie się wmiksował głos pana Vernona z całym Blind Boys of Alabama. I Will Find a Way to płyta z 2014 roku. No a ja wracam do ojczyzny naszej umiłowanej. Młodzież, Adam Jarzmik, młodziutki, 29-letni ledwo pianista z Gliwic, nagrał w ubiegłym roku ze swoim kwintetem płytę pod tytułem On the Way Home. Kwintet jest sześcioosobowy, gdyż wzbogacony o pana Majka Moreno, który gra na gitarze. No, raczej płytka oscylująca wokół mainstreamu jazzowego, ale bardzo przyjemna. Posłuchajmy sobie tytułowego utworu On the Way Home. Ode mnie Rosie Plain. Ja już opowiadałem, że tak mi troszkę przypomina gdzieś Stiny Notre-Dame. Pani z Anglii, nowa płyta chwalona, What a Boost. Jakoś bardzo przyjemnie mi się w tym oczekiwaniu na słońce, już takie prawdziwe, gorące. When There Is No Sun, Rosie Plain. We'll be right back. No i tak przyszła pora, żeby się pożegnać z Państwem. Oczywiście w nastroju świątecznym zakończymy czymś ekstraordynaryjnym, mówiąc taką nieco dla mnie egzotyczną polszczyzną. Życząc Państwu wesołych, rodzinnych i takich pozbawionych tej codziennej złości, zawiści, podjudzania i tak dalej świąt. Nie lejcie się za bardzo tą wodą. No ale może właśnie będzie gorąco w pierwszy raz, bo ja pamiętam, zawsze czekałem z tymi pistoletami na wodę a no tu zawsze był deszcz. Zawsze był deszcz. Fajnie, a jest jakaś szansa, że będzie jednak słońce. Więc... Podobno najfajniej jak się idzie pod wieżowcem, a tam ktoś spuszcza worek wodą. Nie. To jest bardzo śmieszne. Albo na przykład jak się drzwi w autobusie otwierają, a tam wiaderko. Ale śmiechu co nie miara. Ja to zawsze wychodziłem i się okazywało, że deszcz, więc... Więc nie będzie deszczu. Nie, a jeśli będzie takiego lanego. Wolałbym już ten pistolecik. Żegnamy się z Państwem piękną arią pod tytułem Trzy utwory w dawnym stylu pana Pendereckiego. Myślę, że to godne przygotowanie do świąt. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Dołączam się do życzeń i do usłyszenia za tydzień. A za tydzień będzie Brazylia. Już kolorowo, wesoło. Będzie tak. Już po świętach, będziemy się weselić. Pa! Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków, 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na